महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षीणां भृगुरहं, महर्षियों में जो भृगु महर्षि है उनमें ही मेरी दृष्टि करके उपासना करनी चाहिए। मैं हूं का मतलब मैं भृगु हूं, अरे आप ही सारा संसार है, आप भृगु अकेले थोड़े है? ब्रह्म ही सारा कल्पित है, ब्रह्म साबिन है, ब्रह्म ही सब कुछ है। जब तब एक भृगु ही मैं कैसे कह सकते हैं? इसका तात्पर्य है विभूति है। मेरी ब्रह्म दृष्टि से भृगु महर्षि में विशेष रूपेण तो उपासना कर सकते हो, वह सत्वोत्कर्ष है। विभूति से तात्पर्य क्या है? यद्यद विभूति मत सत्वम, आगे अंत में कहेंगे, सत्वोत्कर्ष का उपाधि। अन्य उपाधियां भी मेरी ही है, मही सगल उपाधियों में भाषित होता हूं, मेरे वैसे ही सारी उपाधि स्थित है, मुझमें ही स्थित है, मुझमें ही ले होंगे, सब कोई संशय नहीं है। लेकिन तामस उपाधि और राजस उपाधियों के ध्यान करोगे तुम भी तामस और राजस वृत्ति वाले हो जाओगे। तो ये नहीं मान सकते हम हस्ती पदम से? ना ना ना, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ सात्विक उपाधियों का वर्णन केवल हो रहा है कि जितनी सर्वोत्कृष्ट सात्विक उपाधि का आप ध्यान करेंगे आपकी अपनी उपाधि भी उतनी ही सात्विक होती जाएगी, और जितनी सात्विक होते जाएंगे उतना शुद्ध अंतकरण होएगा, उतनी जल्दी आपको ज्ञान साक्षात्कार हो जाता है। इसी यहां तात्पर्य है, जितनी भी वर्णन किया जा रहा है सत्वोपाधि उत्कर्ष विशेष का वर्णन किया जा रहा है उपासना के लिए। शुरू में कह चुके हैं जिन जिन लोगों को पूर्ण ईश्वर के ध्यान वगैरह नहीं कर सकते हैं, अशक्त है, उनके लिए यह सत्व उत्कृष्ट उपाधियों का वर्णन किया जा रहा है। पहले बोल चुके भाष्यकार, उनके लिए ये सारी चीजें हैं। और भृगु की कहानी तो सब जानते हैं, विशिष्ट कारण किया ही है सत्वोत्कर्ष में क्यों है, क्योंकि इन्होंने ही त्रिदेव का परीक्षा ली थी, है ना। जब प्रश्न उठा वो किसको कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऋग्वेद में है ना, किस देवता के लिए हविषा विधान कर रहे हैं, इसका जवाब कैसे निकलेगा। भृगु सब ऋषियों ने अत्यंत तेजस्वी भृगु को कहा आप ही सक्षम है और कोई नहीं, आप जाओ तीनों देवताओं की परीक्षा लो। और उन्होंने भी देखा भी 33 करोड़ देवता है कि क्या परीक्षा लूंगा मैं, सबसे बड़े को ले लो, जब बड़े फेल हो जाए छोटे को क्या देखने की जरूरत पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे त्रिदेव का परीक्षा उन्होंने लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश का। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, वहां गए तो क्या हुआ, वो अपने लिखा पढ़ी में लगे रहे, है ना, लिख रहे लिख रहे लिख रहे लिख रहे हैं सबकी हिसाब किताब, देखा ही नहीं इनके तरफ, आया भी है चिल्लाया दो तीन बार लेकिन सुना भी नहीं, तभी साफ देख दिया आपकी कोई पूजा ना करें। वास्तविक देखो अभिशाप का फल है, कोई भृगु का मंदिर नहीं होता, ब्रह्मा का मंदिर नहीं होता, एकमात्र पुष्कर में है राजस्थान जहां पूजा होती ब्रह्मा। वैसे तो बहुत जगह में तो भीख बंगा मारा करके खड़ा कर दिए हैं मूर्तियां, कहाँ नहीं हजारों मंदिर में रख दी है लोगों ने मूर्ति। परमार्थ विकरण में देखो ब्रह्मा का मूर्ति, सबके मूर्तियां बने हुए हैं और सबको जेल में बंद कर रखे हैं, तार बाड़ का जेल बना रखे हैं, उसके अंदर बंद है, और बंद में भी वो भीख मांग रहे एक तरह से, लोग पैसा फेंकते हैं और उसको इकट्ठा करे लोग उसको खाते हैं, या दरिद्र लोग। सब बड़े बड़े भारत माता मंदिर पर कितने ऐसे बड़े बड़े बना रखे दुनिया और मूर्ति खड़ा कर दिए हैं और सबके सामने दान पेटी रख दिया, भीख मांग रहे देवता लोग बैठ करके, और उसके पैसे से खाएंगे महात्मा भ्रष्ट नहीं होंगे, देवताओं का मांगा हुआ पैसा और उसे खाएंगे, अरे खुद खड़े हो जाओ ना भीख मांगो, मांगना है। तो ऐसे ब्रह्मा की बहुत सारी मूर्तियां लेकिन वहां पूजा नहीं होती, एक ही जगह होता है पुष्कर में और कहीं नहीं राजस्थान में। उसके बाद पहुंचे वो शिवजी के पास, शिवजी समाधि में दमास समाधि में बैठे हुए, बहुत चिल्लाया वो समाधि से बाहर ही नहीं आए, तो उनको अभिशाप दे दिया, तुम्हारा शरीर भस्म वगैरह लिपा हुआ है, तमोगुण प्रधान शरीर दिख रहा है, और समाधि में हो लेकिन सत्वगुण भी दिख रहा है, दो तरह के लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, एकदम तमोगुणी बोल भम बोल भम आते नहीं, एकदम तमोगुणी लोग दारू वारा पीपा के हल्ला गुल्ला करते हुए गंदा करते हुए चलते, एकदम तमोगुणी लोग। यह एकदम सात्विक जो ज्ञान समाधि मोक्ष चाहने वाले वो शंकर की पूजा करेंगे। ज्ञानम शंकर अधिक्षेत इस प्रकार दो ही प्रकार की पूजा करें। ये ब्रह्मा का तो कोई करता ही नहीं, और इनको या तो तामस या सात्विक लोग, और ये राजस लोग वो लोग विष्णु के भगवान के पीछे लाए रहेंगे, उनके अवतारों में करेंगे। रजोगुणी लोग वो लक्ष्मीपति है ना, लक्ष्मी देवता है ना, तो इस लक्ष्मी जो चाहते हैं वो सब लक्ष्मीपति के पीछे विष्णु और विष्णु के अवतार के पीछे भाग। ऐसे लोग फिर उनको श्राप दिया तो वहां से विष्णु भगवान के पास विष्णु भी सोए पड़े थे योग निद्रा में, उनके छाती पर लात मारा जगाया, जब देखा कोई नहीं सुन रहा, ये तीन देव फेल हो गए, और कहां देव मिलेंगे हमको, और किसके पास जाएंगे हम छोटे मोटे के पास। तो इसे उन्होंने जगाया तो भगवान बड़े विनय भाव से खड़े हुए हाथ जोड़ करके और उसको बिठाया अपने गद्दी पे, उसके अहंकार का एक आंग अलग था पैर में, उसको दबा के नष्ट कर दिया। तब होश में भृगु मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, फिर माफी मांगे। तो इसलिए विष्णु को ही पूजा सब लोग किया। आज भी अधिकतर वैष्णव संप्रदाय ज्यादा है, शैव संप्रदाय तो तीन ही है, वैष्णव संप्रदाय तो बहुत है, विष्णु की उपासक बहुत है, और सबको लक्ष्मी चाहिए ना, इसे वही संख्या ज्यादा होंगे ही, इसको संशय नहीं। किसको चाहिए मोक्ष, किसको चाहिए ज्ञान, बहुत कम लोग। गिरामसनी एकम अक्षरम, गिरामसनी एकम एकम अक्षरम, गिराम जो वाचा पद लक्षणाम पदों में मैं एकाक्षर हूं। एकाक्षर क्या है, वो ओमकार हूं। एक अक्षर से अ नहीं लेना, ओम अक्षर त्रय से तो ओंकार मयू, क्योंकि वर्णों में आकार करके आगे कहेंगे, अक्षरों में मैं आकार हूं तो 35वें श्लोक में आएगा, इसलिए यहां पर ओंकार लेना है, वहां पर आकार को लेना है। सर्व वाक का व्यापक है ओम। चांदे को प्रसाद 2, 3 में वर्णन करेंगे इस विषय में, उसकी व्यापकता के बारे में कथन करेंगे। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ क्यों, जप किसको कहते हैं, जान पाती थी जप, जान पाती थी जप, जान जान किसको कहते हैं, है? ज कौन है, जीव, जह न जायती थी, अजह बनता ही नहीं बनता है, वैसे जायती थी जह, जायती थी जह, जह जऊ जह, जम जऊ जान, जिन जाभ्याम जयी, जाय जाभ्याम जेभ्य, जात जात जाभ्याम जेभ्य, जस जय हो जानाम, जे जय हो जेशु, हे ज हे जऊ हे जाह, ज का रूप बनेगा, अकार से चकार, जायती थी जह, उत्पत्ति से ज कहते किसको, जीवों को जो पैदा होते मरते हैं। इसका द्वितीय बहुवचन क्या बना, जान पाती रक्षति इति जपा, इन जीवों को वास्तविक रक्षा करता है पापादियों से और मुक्ति की ओर आगे बढ़ाता है, तो वह जप ही करता है, इसलिए जप का अर्थ इस प्रसिद्ध किया गया है। और उसको जब यज्ञ रूप में देव पूजा के रूप में इस्तेमाल करता है तो जब यज्ञ है वह अन्य समस्त प्रकार यज्ञों की अपेक्षा से श्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि मनुस्मृतिकार भी कहते हैं द्वितीय अध्याय 85 श्लोक मनुस्मृति में, विधि यज्ञ जप यज्ञ विशिष्टो दशवीर गुण ही, कदे विधि यज्ञ की अपेक्षा से जप यज्ञ 10 गुणा विशिष्ट है, समझो विधि यज्ञ बैठ के स्वाहा स्वाहा स्वाहा करोगे, उसके अपेक्षा से जप यज्ञ 10 गुना ज्यादा विशिष्ट कर दिया। जप होवे तब तो, जप होता ही नहीं, केवल संख्या गिनती में लगा रहता है आदमी। जप क्या चीज है, तद जपस तद अर्थ भावना, योग सूत्रकार करते हैं जप वही है जब उसके साथ उसकी अर्थ की भावना, अर्थ का चिंतन हो, केवल शब्दों को रट लिया तो फायदा नहीं ना, एक बार एक आदमी को कह दिया आप बहुत बीमार है, उसने कहने से भाई आप मृत्युंजय मंत्र का जप करो। ठीक है महाराज करेंगे। वो गए मृत्युंजय मंत्र कैसेट खरीद लिया और कैसेट बजा दिए और काम कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं उसको। बीमारी बढ़ती गई, फिर वो आए महाराज क्या बात है, हम मंत्र तो जपते हैं हमें तो इलाज ही नहीं हुआ, 1,25,000 से ऊपर हो गया। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है भाई, लाभ नहीं मिले? तो हमने ये बताओ तुमने जब कैसे कि कहाँ बैठते थे, कैसे बैठते, कौन सी आसन लगा के बैठे? तो नहीं हमारा तो टेप रिकॉर्ड चलता था। मैंने कहा टेप रिकॉर्ड बिल्कुल खराब नहीं हुआ होगा आज तक, टेप रिकॉर्ड तो स्वस्थ है ना, ना कैसेट खराब हुआ ना टेप रिकॉर्ड खराब हुआ। देखो उसकी आयु बढ़ गई, वो स्वस्थ रह गया, तू बीमार पड़ा रह गया, तू अस्वस्थ हो रहा, तू खुद जब करता तो तुम स्वस्थ होते, टेप रिकॉर्ड खराब भले रह जाता। तुमने खुद जपाई तो वो कहां से होने वाला लाभ? जिसने जपा उसको लाभ मिल रहा है ना, टेप रिकॉर्ड ने जप किया है तो उसको लाभ मिल गया, वो स्वस्थ है। तुम जप करो तुम स्वस्थ हो जाओगे। अरे गलती हो गई, मैंने जाओ फिर दोनों बैठ, पति पत्नी बैठो, दोनों बैठो, आप एक से नहीं होने वाला, तब भला होएगा। आदमी समझता नहीं इन चीजों को, सुनने से थोड़ी हो जाएगा, सुने से तुम्हारा कान ठीक रहेगा, बाकी शरीर कहां से ठीक हो जाएगा? एक इंद्र से श्रवण किया ना आपने, मन तो लगाया है नहीं पूरी ढंग से, सारी इंद्रियों को लगाया गया। अब जब करना तो बैठो क्या पड़ता है, सारे इंद्र सेम करने बैठे, बैठना पड़ेगा ना फिर। अब बैठो हिल रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, तो जब थोड़ा हो गया वो आसन बदल रहा है बार बार, जब ढंग से होता ही नहीं आदमी से, होवे तो उसकी रक्षा हो जाएगा हर तरीके से। रक्षा करता है जो जीवों को, उसी का नाम ही जप है। स्थावराणाम हिमालय, स्थावराणाम हिमालय। और पहले आया था ना मेरु को लिया था शिखरी नाम मेरु हो, अब कहने स्थावराणाम हिमालय। स्थावर से क्या है, स्थिति कारण नाम कहेंगे भाषिका, स्थिति मता स्थिति वाले, अरे पृथ्वी स्थिति कारणीभूत जो है, ऐसे पहाड़ों में मैं हिमालय हूं कह रही, हिमालय पहाड़ विश्व का सबसे विशाल काय पहाड़ हिमालय पहाड़, 3,000 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, 3,000 किलोमीटर लंबा है और 1,000 किलोमीटर चौड़ाई में है। इतनी अफगानिस्तान से शुरू है ना, जो आज की अफगानिस्तान है वहां से हिमालय शुरू होता है, इधर बर्मा के अंदर जाके समुद्र में जाके चला जाता समाप्त, इतनी दूर से लंबाई है इसकी। और चौड़ाई उधर तिब्बत तिब्बत सब इसमें आ गया ना, तिब्बत के बाद चाइना में जब हिमालय वहां पूरा हो रहा है और इधर हरिद्वार में अंतिम पहाड़ दिख रही है, कितनी चौड़ाई हो गई, 1,000 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ाई है, ऐसे पूरी चौड़ाई चल रही है, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत। इसके दबाव की वजह से पृथ्वी टिकी हुई है, ये टूट जाए बिखर जाए पृथ्वी यूं उलट जाएगी धड़म, सब अंदर से वहां समुद्र। पानी में जैसे नींबू तैरता है ना, उसी प्रकार समुद्र में पृथ्वी टिकी हुई है। अब वो हवा से इधर भाग जाएगा नींबू भी, इधर टिकाएगा कहीं से, आप कोई चीज पर ऐसा वजन रखनी पड़ेगी ना जिससे कि इधर भाग ना जाए, पानी में लड़पड़क ना हो जाए। वो वजन क्या है, ये सारे पर्वत ही वजन है जो उसको टिका के रखे दबाव में पड़ा। स्थिति का कारण होने से स्थावर करते, स्थावराणाम हिमालय यज्ञ स्थावराणाम हिमालय भाष्यम महर्षिणाम महर्षिणाम भृगुरहाम। स्पष्ट है भाष्यकार कुछ व्याख्या नहीं कर रहे। गिराम वाचाम पदलक्षणानाम, गिराम बने वाचाम पदलक्षणानाम, एकम अक्षरम ओंकारोऽस्मि, एक अक्षर ओंकार मैं हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और यज्ञों में मैं जप यज्ञ स्वरूप हूं। अर्थ जप यज्ञ में मेरी दृष्टि करो, जहां कोई जप यज्ञ कर रहा है उस जप यज्ञ में मेरी दृष्टि करनी चाहिए। भृगु में मेरी दृष्टि करो, जप यज्ञ में मेरी दृष्टि करो। एकम अक्षरम कहते पदक्षणानाम, एकम अक्षरम ओंकारो अस्मि, ओंकार मेरी जो है दृष्टि करना, गिराम करते वाचम, वाचाम कर करते तदलक्षण नाम एकम अक्षर मरे ओंकारो अस्मि, यज्ञानाम जपयज्ञो अस्मि, स्थावराणाम स्थितिमताम हिमालय स्थिति बताम, स्थिति कारण बताम, पृथ्वी आदि के स्थिति के कारण बुद्धा जो तत्व है वह मैं हूं, कौन मर्द हिमालय, मैंने हिमालय में ब्रह्म की दृष्टि करनी चाहिए, हिमालय साक्षात भगवान ब्रह्म। अश्वत्थ सर्वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। अश्वत्थ सर्वृक्षाणाम, सकल वृक्षों के अंदर अश्वत्थ पेड़ को समझ लेना, वह मेरा विशिष्ट स्वरूप है, सत्वोत्कर्ष का स्वरूप है, उसी में मेरा ध्यान करना, मेरी उपासना करना। क्यों? नश्वो मात्रम तिष्ठति अपितु चिरंतनम तिष्ठति इति अश्वत्थः। न श्व इति अश्व, तिष्ठति इति थः अश्वत्थः बन गया, स्था धातु के सकार को तकार हो गया प्रचुरादि गण में लेकर के, श्वस कल अर्थ में होता है, केवल कल तक नहीं रहने वाला है ये, अर्थात सदा रहने वाला है। कठोर प्रश्न में क्या था, शोभावा, ये सब कैसे सारा संसार कल तक ही रहने वाले, मैं अनित्य नश्वर नाश्वर, ये क्या था ना कठोर प्रश्न शोभावा मंत्र में। और यह नश्व केवल कल तक रहने वाला नहीं, अर्थात अविनाशी नहीं है ये, ऐसा विलक्षण वृक्ष है, अविनाशी वृक्ष है, स्थित रहने वाला होने से अश्वत्था, एक व्युत्पत्ति। और जो दूसरी व्युत्पत्ति मुनादि के द्वारा बनता है, न शो मातम तृष्ठियां, क प्रत्यय करेंगे, क प्रत्यय होता है कृदंत से हो जाएगा, स्थाधप से सुपिस्था क हो जाएगा, न शो तिष्ठति अश्वत्थः, यानी सकार को तकार जो किया प्रशुरादि गण को लेकर के करना पड़ता है। तो दूसरी व्युत्पत्ति है जो उनादि में किया गया है, अश्नुते व्याप्नोति सर्वमिति अश्व, घोड़े अर्थ में किया उन्होंने पहले, जो सबको व्याप्त होकर रहता है उसका नाम अश्व, तद्वत तिष्ठति इति अश्वत्थः, उसके समान जो रहता है उसका नाम अश्वत्थ है। उणादि प्रथम पाद 151वां सूत्र में पहले अश्व शब्द बनाया है, उसके बाद तत्व तिष्ठति करके क प्रत्यय करता हुआ फिर अश्वत्था बनाया, उस समय भी सकार को तकार प्रचुरादि गण मिले करके करना है। दो व्युत्पत्ति से आप अश्वत्थ शब्द को बनाएंगे, दोनों का अर्थ व्याप्ति है, व्याप्ति से तात्पर्य है, व्याप्ति केंद्र रूपेण व्याप्ति लेना या काल निरूपित व्याप्ति को लेनी पड़ेगी। बाकी सभी वस्तु संसार की जितनी पदार्थ हैं हमेशा दिन में ऑक्सीजन आम्लजनक वायु को लेते छोड़ते हैं, लेकिन विलक्षण तो इस पेड़ का 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, संसार में कोई पेड़ नहीं, कोई मनुष्य नहीं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता हो, यही एक विलक्षण पेड़ 24 घंटा। बाकी सब क्या करते हैं, दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। इसे मनुष्य भी क्या करता, रात्रि में ऊपर से पूरा सोख के सोना नहीं चाहिए, ऊपर तक ओढ़ करके बंद करके सोना नहीं चाहिए, कि आपके अंदर की जो गैस है ना जो निकल रहा कार्बन डाइऑक्साइड साथ से, वो आपको ही नुकसान देता है, शरीर को मन को बुद्धि को सबको कमजोर करता है। इसे कहते चेहरा खुला रखते सो, तो ठंडी भी लग दी थोड़ी देर गर्म करने के लिए ओढ़ लिया, फिर हल्का से निकाल करके सोना चाहिए, या रजा यहां तक ओढ़ ली, ऊपर से पतला कपड़ा डाल दिया, पतले कपड़े से कहते वो हवा थोड़ा बहुत आर पार होगा, बाहर की ठंडी सीधे असर रहेगा, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस अंदर की श्वासों से जाएगा, अंदर ही अंदर जा रहा। जैसे आप रात्रि में रजा के अंदर हो, वहां ठर करके छोड़ दिया गैस, तो क्या होएगा, वहीं बाहर निकलने के लिए पाइपलाइन थोड़ी लगा रखा है, चिमनी तो लगी नहीं है, वो तो अंदर ही अंदर घुटेगी, तो हम क्या करेंगे आप तुरंत रजाई खोलेंगे, खोलते कि नहीं खोलते, तुरंत रजाई निकाल देंगे, हवा थोड़े झाड़ेंगे, गैस निकल गया तो फिर ओढ़ेंगे। यही तो नुकसान करता है, नींद में गहरी नींद में छोड़ देते तो बहुत नुकसान होता है, इसलिए कहते हैं मुंह खुला छोड़ के, मुंह खुला रख के सोने से ये समस्या नहीं होगी, रजाई भी दुर्गंध नहीं होएगा, कहीं से निकलने का रास्ता मिल गया ना उसको। तो ये समस्या हो जाती है, तो इसीलिए ये अश्वत्थ पेड़ को 24 घंटा ऑक्सीजन देने के कारण से सर्वश्रेष्ठ कहा गया। भौतिक दृष्टिकोण से मैंने बता दिया बात, बाकी व्युत्पत्ति से स्पष्ट है ही। इसे वृक्षों में सर्वोत्कृष्ट उत्कर्षता से युक्त सत्वगुण से युक्त महान वृक्ष, उस वृक्ष के अंदर मेरी दृष्टि करना, मुझ ब्रह्म दृष्टि से उसकी उपासना करना, देवर्षिणांच नारद, और देवर्षियों में महर्षियों में भृगु, देवर्षियों में नारद, मुनियों में आगे अलग कहेंगे, सिद्धों में अलग कहेंगे, इसे अलग अलग कोटि, इसका मतलब सिद्ध अलग होते हैं, मुनि नाम आगे अलग आएंगे ना, मुनि नाम व्यास कहेंगे, मुनियों में मैं व्यास हूं, सिद्धों में कपिल हूं, देवर्षियों में नारद, महर्षियों में भृगु हूं, ये सब अलग अलग है। ऋषि पहला होता है सामान्य, फिर वर्ण के अनुसार उसको नाम दिया है ना, राजऋषि, क्षत्रियो दो, ब्रह्म ऋषि, लेकिन कहीं वैश्य ऋषि नहीं है, शूद्र ऋषि का नाम नहीं आया। पुराणों में सारे जगह क्षत्रियो में और ब्राह्मणों में आता है ऋषि, क्षत्रियो में ऋषित्व आ गया तो राजऋषि, ब्राह्मण विशिष्ट ऋषि है तो ब्रह्म ऋषि, इन दोनों से उठ करके देवों में चला गया तो देवऋषि, देव भाव से युक्त ऋषित्व, क्षत्रित्व विशिष्ट ऋषित्व राजऋषि, ब्रह्मत्व विशिष्ट ऋषित्व ब्रह्म ऋषि, देवत्व विशिष्ट ऋषित्व आ गया तो वो देवऋषि, उन देवऋषियों में भी अनेक है, वो उनमें से नारद को मुझे समझना, अर्थात नारद में ही ब्रह्म दृष्टि करना चाहिए, देवर्षियों में उपासना किसको करना है, देवर्षियों में सत्व उत्कृष्ट उपाधि है, नारद में उपाधि उसमें ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि, गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में गंधर्व कौन है, एक देवता विशेष लोग, ये भी गंधर्व लोग का अलग ही लोग माना गया, उनमें से चित्ररथ जो बाद में उनका नाम क्या था, पुष्पदंत, हमें स्तोत्र का जिनके मुख से निकली थी, जिनके मुख से महम स्तोत्र निकला था, वह जो चित्ररथ पुष्पदंत नाम का जो आचार्य, उनमें हमारी दृष्टि करना कि वह गंधर्वों में सर्वोत्कृष्ट सत्वोपाधि वाला गंधर्व है। सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल मुनि, मुनि शब्द जब प्रयोग कर दिया इसका मतलब इन्हें मुनियों में श्रेष्ठ हो गया, ये मुनियों में आगे कहेंगे 37वां श्लोक आ रहा है, 37वें श्लोक में मुनि नाम व्यास कहेंगे, इसे यहां मुनि शब्द है, मुनियों में श्रेष्ठ अर्थ नहीं करने का, सिद्धों में श्रेष्ठ अर्थ करना है, सिद्धों में सर्वोत्कृष्ट सत्वोपाधि वाला कपिल मुनि। कपिल मुनि भी तीन माना गया, एक कपिल मुनि वह है जो भागवत में आता है, भगवान का ही अवतार है, उसी को यहां लेना है हमें, दूसरा कपिल मुनि वो है जो सगर पुत्रों को शाप दिए थे, तपस्या कर रहे थे समुद्र तट पे, सगर पुत्रों को नाम शाप, जिसकी वजह से गंगा जी उतरी और नाम भी सागर पड़ गया तब उसका, वो कपिल मुनि अलग पुराणों में कहते, और तीसरा कपिल वो है जो सांख्य दर्शन का निर्माता, ये विषय विचार आता है ब्रह्मसूत्र में, तीनों कपिलों का वर्णन आया और निर्णय लिया, यहां पर जो लेना है आपने, जो भगवान का अवतार कपिल, जिसने वेदांत का उपदेश अपने मां देवहूति को दिया था, अद्वैत वेदांत का उपदेश दिया, ज्ञान उपदेश, ब्रह्म ज्ञान दिया था अपनी मां को, वह कपिल मुनि को लेना, क्यों, उसका नाम ही बता रहा है वो शुद्ध ब्रह्म है, नाम क्या है, कपिल, कम सुखम पाति च लियते च जगदनेन इति कपिलः, कम सुखम पाति च लियते च जगत अनेन इवित्पत्ति, जिस सुख को लेकर के यह संपूर्ण जगत का पालन हो रहा है और जिस सुख रूप में यह संपूर्ण जगत अंत में लय हो जाता है, उस सुख स्वरूप का नाम कपिल है। कम खम ब्रह्म उपनिषद में आता है, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, कम मने सुखम, कम जलम भी होता है यहां सुखम समझता है ब्रह्म, जिसके द्वारा यह जगत का पालन हो रहा है और जिसमें अंत में जगत का लय होता है। लिए लह पाती थी पी, पाज उसे की प्रत्यय करो पी बना, लाज उससे क प्रत्यय कर दो ल बनेगा, कपिला बन गया। कश्च पिश्च लश्च इति कपिला द्वंद समास, उत्पत्ति स्थिति लय तीनों एक तरह से कह दिया गया। स्थिति और लय कह देंगे तो अपने आप उत्पत्ति भी ग्रहण हो जाता है। अतः यहां पर सांख्य दर्शन नहीं ले सकते, तो अद्वैत वेदांत बोल रहा है, नाम से अद्वैत प्रकट हो रहा है। यदि उस व्यक्ति को लेना है जिसने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया है, उस मुनि को लेना है। स्वस्वरूपेण ब्रह्म मननाथ मुनि, जिसने अपने स्वरूप ब्रह्म का मनन किया है, उसने यह मुनि सबसे लेना है और वह कपिल मुनि है। वो कौन है? वो सिद्धों में सर्वोत्कृष्ट सात्विक उपाधि है, उसमें मेरी दृष्टि करना। ऐसे सिद्धानाम कपिलो मुनि। अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदो, अश्वत्थ क्या है? सर्ववृक्षों में स्पष्ट उनके नाम से व्याख्या नहीं कर रहे, देवर्षिणाम च नारद की व्याख्या करते हैं। देवा एव संत ऋषित्व च प्राप्त, देवता होते हुए भी ऋषित्व को जिसने प्राप्त कर लिया है उसका ऐसा ऋषित्व का प्राप्त होना मतलब क्या? मंत्र दर्शिता मंत्र दर्शी ऋषयो मंत्र दृष्टा, इसे ते ऐसा जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? देवर्षय, बहुत है वो एक दो नहीं बहुत, तेषाम उनमें से तेषाम मध्य नारदो अस्मि, नारद सर्वोत्कृष्ट उपाधि है, उसे मेरी दृष्टि करके उपासना करना। उच्च श्रवसवश्वानाम विद्धि माम अमृतो उद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणां च नराधिपम। उच्चैश्रवसम अश्वानाम, और अश्वों में मैं उच्चैश्रवस हूं, उच्च ही मनु उत्तम ही कीर्ति भी युक्तो यासा उच्चैश्रवस, श्रेष्ठ कीर्ति से यो युक्त है जो, उसका नाम उच्चैश्रवस नाम घोड़ा। ये घोड़ा कौन सा है? जो अमृतोद्भवम, अमृतोद्भवम मैंने एक तरफ देवता दूसरे तरफ राक्षस मिल करके मथन किए समुद्र का, अमृत मथन उस समय निकला हुआ घोड़ा है ये श्रेष्ठ कीर्ति वाला अमृतोद्भवम। अश्वाणा मध्ये अश्व में घोड़ों में से अमृत उद्भवम, सब अमृत से पैदा वर्तन है ना, अमृतार्थ जो मंथन हुआ उस समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ वो उच्चैश्रवस नामक घोड़ा, वो मेरा स्वरूप है, मेरे मेरे उत्कृष्ट उत्पादी है, उपाधि है सत्वोपाधि, सर्वोत्कृष्ट सत्व उत्कर्ष वाला उपाधि है, उस उपाधि में मेरी दृष्टि करके उपासना करनी चाहिए। इसलिए कि यहां पर कर अमृतोद्भव का जो भगवान जान करके ये दिखाने के लिए से उत्कर्ष किया, पूछ सकता है घोड़े में क्या उत्कृष्टता, दौड़ता है तेज दौड़ गया इतना उत्कर्ष नहीं। यहां पर विलक्षणता है कि संपूर्ण लीला का ध्यान दे भागवत में वर्णन जब किया हुआ है समुद्र मंथन, विचित्रता यह है देखो शत्रु भी साथ दे रहा है अमृत पाने के लिए, केवल देवता ने मंथन किया क्या, शत्रु भी साथ में लग गया काम में। यह सबसे बड़ी शिष्टता एक बात हो गई, शत्रु आपस से मिलकर के परस्पर एक कार्य में लग रहे हैं, एक बहुत कम होता है आपका काम अमृत मिलेगा इस लालच में वो कर रहे हैं। यदि मिला क्या, केवल अमृत क्या, सबसे पहले जहर निकला, इन भगवान की विलक्षणता देखिए, वह जहर राक्षसों को नहीं दिया, भीमा ने नहीं किया ना, ये तो नहीं कहा कि देवताओं का अमृत और राक्षसों का जहर, नहीं, वहां पर क्या किया, जहर को शिवजी पी गए, जहर तो शिवजी ले लिए और अमृत देवताओं को बांध राक्षसों को न जहर दिया न अमृत दिया और सारे कार्य में शामिल कर दिया। इसलिए उस समय उत्पन्न जो भी चीज था वह सब के सब रत्न का है, 14 रत्न उत्पन्न हुआ, 14 रत्न बताया गया। इसलिए आप संकेत कर रहे हैं इसकी उत्कृष्टता का कारण क्या है, अमृतोद्भवम। ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम, ऐरावतम ये भी हाथी वहीं से निकला, अमृतोद्भवम वहां भी घटेगा गजेंद्रों में, केवल गजों में नहीं, गजानाम नहीं करें, गजों तो बहुत होते हैं, गजेंद्र तो कोई कोई होता है, उनमें से भी श्रेष्ठ गजों में भी ऐरावत नाम का जो गज है वो मेरा विशिष्ट स्वरूप है, उसे तुम उपासना करो, ध्यान करो। ये दोनों ही मिला था किसको, इंद्र को दिया था, उच्च श्रेष्ठ घोड़ा और ऐरावत दोनों इंद्र को दिए थे। नराणांच नराधिपम, और नरों के मध्य में नराधिपम, मैं राजा ही सर्वोत्कृष्ट सत्वोपाधि वाला माना जाता है, ज्ञान का उत्कर्ष है, बल का उत्कर्ष है, सबका उत्कर्ष है ना, पहले जमाने राजा ही होते थे, आम आदमी थोड़ी कोई जो कोई भी राजा बन जाए, आजकल जैसे मूर्ख और सब गधे होते सब बैठ रहे हैं, चोर उचक्के बदमाश सब राजा बन रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते, पहले तो ऐसे नहीं होते, राजा माने बाहुबल से भी होना चाहिए, बुद्धि बल से भी होना चाहिए, ज्ञान बल भी था, धन बल था, सर्व बल था, धर्म भी था, सब कुछ था। इसलिए कहते हैं राजा मनुष्यों में सत्य उत्कर्ष का स्वरूप है, उसमें मेरी उपासना करना, मेरे दृष्टिकोण की उपासना करनी चाहिए। आजकल तो बहुत कम है राजा ऐसे कहने के लिए है, राजा कोई कीमत तो है वैल्यू तो है नहीं, कुछ देश है जापान में भी राजा है, इंडोनेशिया में भी राजा है, वह हस्ताक्षर करता है बस कुछ, बाकी जो करे सरकार है वो अपना मर्जी जो करे। नेपाल में एक था थोड़ा राजा को भी अधिकार गया, स्वभाव अभी खत्म, हिंदू देश था वो संविधान से भी वो भी खत्म हो गई पहले, फिर राजा भी खत्म, अविश्व में कहीं नहीं या राजा को कुछ अधिकार, अब यही सब है उन्हीं को राजा मानना पड़ेगा, आजकल यही राजा है, जैसे गांव का राजा कौन है, प्रधान जी, नहीं है अधिकार उनके, अधिकार है, बाहुबल भी है, सब बल है उनके पास, नहीं गुंडागर्दी भी कर सकते वो, सब बल उनके पास होता है, गांव का राजा ही आखिरी राजा आज के जमाने में प्रधान लोग। नराणांच नराधिपम, आठ अंश माना जाता है मनुस्मृति में, भगवान की आठ कलाएं, 16 कलाओं में से आठ विशिष्ट अंश राजा के अंदर हुआ करता था, ऐसा दिव्य पुरुष ही राजगति में बैठ पाते थे, नहीं तो लड़ाई झगड़ा मार काट हो जाती थी, उसको भगा देने पर कुछ अंश हो जाता था, बैठ नहीं सकता था गद्दी पे। विक्रमादित्य गद्दी का वर्णन है ना, जानते हैं विक्रमादित्य के नाम पर क्यों संवत्सर हम लोग कर रहे हैं, विक्रम संवत गिनते हैं ना, उससे पहले कितने संवत बीता उसको मालूम भी नहीं, उस दिन से गिनती है, उसकी जो सिंहासन थी दिव्य सिंहासन थी। दिव्यता का दृष्टिकोण से तात्पर्य था कोई साधारण व्यक्ति उस पर बैठ ही नहीं सकता था, चढ़ ही नहीं सकते थे, सीढ़ी उसकी 9 सीढ़ियां थी, एक सीढ़ी चढ़ते आदमी गिर जाए सर और चक्कर आके कुछ नोच, चढ़ नहीं सकता। जब उनकी शरीर शांत हो गया था उसके बाद में उस गद्दी पर कौन बैठेगा, दूसरे बनाया सोने का उनका बेटा है, वो बेटा भी नहीं बैठ पाया उस पर, तो फिर क्या करेंगे, उसको जंगल में डाल दिया, फेंक दिया उसको, फेंक दिया उधर उधर मिट्टी उड़ गई, भर गया उस पर, हो ही जाता जैसे पड़ा गिर मिट्टी हो गया। एक बार ऐसे हुआ ग्वाल बाल जो है उस पर बैठ गया, वो ढेर पे मिट्टी का ढेर पे बाहर गाय चराने वाला बच्चा बैठ गया, वहां से बोलने लगता था, दिव्य बोलता था वो बच्चा, लोगों का आश्चर्य क्या बोल रहा है भयंकर, इंद्र कहां से आ गई ये सब बातें, और कहीं लोग आने लग गए लड़ाई झगड़े वाले आने, न्याय करता था जबरदस्त, कोई भी बच्चा बैठ जाए न्याय कर रहा, बड़ा आश्चर्य लोगों को क्या बात है, ये जगह में क्या है, बाहर आ जाए तो मूर्ख बच्चा कुछ नहीं, उसके अकल बकल कुछ नहीं, वहां बैठ जाए तो बिल्कुल दिव्य हो जाता है बादशाह, तो क्या है को खोदो, खोदा तो और नीचे उसमें स्वर्ण की पट्टी लिखा हुआ था विक्रमादित्य मुख्य मुख से ये जो है वो जंगल में जब डाला उन्होंने तारीख पर तिथि पर डाला हुआ था। अब उसको जो है उस क्षेत्र का जो भी छोटा मोटा राजा था वो लालच करने लगा, वो गए वो अपने राजमहल में ले आया बड़ा मुश्किल से, उसको जहां बैठने गया वो सिंहासन उड़ गया, पता ही नहीं चल कहां गया वो। अब इतिहास में लिख दिया इसलिए वो इंद्रलोक चला गया माना जाता है। विक्रमादित्य ने इंद्र से प्राप्त किया था सिंहासन, इसे इंद्र को ही चला गया। एक इंद्र यज्ञ किया था उसने इंद्र को प्रसन्न करके, भागवत में दिया था ना इंद्र इसे नाराज हुआ था जब गोवर्धन पहाड़ को पूजने से, तो उन्होंने इंद्र को पूजा जब किया तो उस यज्ञ मंडप से वो सिंहासन निकला था, मतलब इंद्र ने दी थी। अब वो सिंहासन वापस इंद्र में चला गया, ऐसे लोग कथा कर दिया। लेकिन तात्पर्य है उस राजन की तरह सामर्थ्य था और जो आगे के लोग को इस पर बैठ भी नहीं सके, इसे उसी के नाम से सभ्यता आरंभ हो गया। उसके बाद आज तक कोई ऐसा राजा ही नहीं हुआ। नरांचन राधिपम टीका भाषण उच्चैश्रवासाम अश्वानाम उच्चैश्रवा नाम अश्व तम माम जानी अमृतोद्भव अमृत निमित्त मथनोद्भव आया भाषण स्पष्ट कर दिया। अमृत के निमित्त जो मंथन हुआ था उस मथन से उद्भूत है ये ऐरावतम इरावत्यापत्यम। इरावती का जो बेटा ऐरावत नामक जो गजेंद्राणाम हस्ती ईश्वराणाम हाथियों में भी जो महान है ईश्वर के समान है समर्थ है उनमें से भी मैं ऐरावत नाम का हाथी हूं, अर्थात मुझको ऐरावत नाम की हाथी जो हाथी के श्रेष्ठ हाथियों में से भी सत्वोत्कर्ष वाला हाथी है उसे मेरी दृष्टि करके उपासना करो। तम माम विधि के अनुवर्तते नराणाम मनुष्याणाम और मनुष्यों में, मनुष्य में कहते किसको करना नराधिपम राजानम माम विधि जानी मुझको तुम राजा समझो, अर्थात राजा में मेरी दृष्टि उपाय करके उपासना करनी चाहिए, ब्रह्म दृष्टि से ईश्वर दृष्टि से उपासना करनी चाहिए। था भी एक जमाने में राजा को ईश्वर माना जाता था, रसकान भी क्या था अकबर को ही ईश्वर मान लिया था, बाद में पता चले अकबर भी किसी और ईश्वर की पूज रहा है तो वो छोड़ दिया भाग्यवास, परम भक्त हो गया भगवान कृष्ण का, कृष्ण को प्राप्त किया, ऐसे वर्णन आता है। समय था एक जमाने में जहां ईश्वर भाव से राजाओं को देखा जाता था पूजा जाता था और उसे लाभ भी लोगों को मिलता था। आज आप ऐसे करोगे तो आप भी उसके जैसे हो जाओगे ना, जिसकी उपासना करेंगे वैसे हो जाएंगे, और दुष्ट है उसको राजा मान के पास तुम भी दुष्टता आ जाएगी सब उनकी। आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुग प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मे वासुकी। आयुधानाम अहम वज्राम आयुधों में मैं वज्रों का दिया सर्वोत्कृष्ट सत्वोपाधि वाला आयुध यदि है संसार में वो वज्र ही है, उस वज्र में मेरी दृष्टि करना उपासना करना, अन्य सकल आयुधों की पूजा में मेरी इस आयुध का मेरी दृष्टि से उपासना तुम कर सकते हो। बना भी साधारण है ना, दधीचे महर्षि महान तपस्वी उनकी हड्डियों से बना हुआ है, संसार का कल्याण के लिए उन्होंने अपने सारा शरीर को दान दे दिया और उनके शरीर की हड्डियों से बना हुआ है। एक व्यक्ति का जगत कल्याण के लिए अपने आप को अर्पण करना एक बहुत बड़ा चीज अपने आप में है, और उनकी तपस्या और त्याग दोनों से युक्त है ना, तपोबल तो था ही उसमें और त्याग, इतनी बड़ी चीज दी उन्होंने। कौन आज जमाने में एक बोतल खून देने के लिए बहाना बना के भाग जाते हैं, हमने शरीर दे दिया मार डालो शरीर को तुम, एक एक हड्डी निकालो इसकी हड्डियों से बना डालो अस्त्र मारो त्वष्टा को राक्षस, इतना बड़ा बलिदान है ये। तो ऐसे महान संत की हड्डियों से बना होने से भी श्रेष्ठ है ये, भगवान खुद ही देवी भागवत में कहे हुए हैं वज्र मध्य प्रविश्यासौ संस्थितो भगवान हरि ही। भागवत में भी आता है, थोड़ा शब्दावली अलग है, देवी भागवत का क्रमांक है छठा स्कंध छठा अध्याय 53वां श्लोक 53। भागवत में भी छठे स्कंद में ही एक विलक्षणता देखी है, दोनों ही जगह छठे स्कंद में। यानी 11वें अध्याय 20वें श्लोक में लगभग इस प्रकार की बात कही गई है, वज्र मध्य में प्रवेश करके भगवान हरि स्वयं संस्थित थे, तभी जीत पाए, नहीं तो थोड़ी जीत पाते इस अस्त्र से भी। एक तो त्याग और तप मई हड्डियों से बनी हुई थी और भगवान खुद ही प्रवेश भी कर गए थे, तभी वो अस्त्र काम कर गया और हरा दिया सब राक्षस। तीनों का संयोग हुआ ना, ईश तत्व आ गया, तपस तत्व आ गया, त्याग तत्व आ गया। त्याग और तप सिर्फ ईश तत्व ही सगल प्रकार के शत्रुओं का विनाशक हो सकता है। इसे तपस्या होना चाहिए आदमी को, आपके अंदर जिस प्रकार के भाई दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, उसका नाश करने का तरीका क्या है? तप, त्याग, ईशोपासना, तीन ही रास्ता कुछ नहीं। ये पूरा उस कहानी इंद्र का, वृत्रासुर की जो कहानी है ना, इंद्र वृत्रासुर की कहानी का पूरा निचोड़ इतना ही है। अपने शत्रु भूता दोष पाप या संसार बंधन पर विजय पाना है तो ये तीन काम करनी पड़ेगी। एक तो तप, दूसरा त्याग और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर तत्व का आश्रय। वो वज्र से संकेतित यहां कर दिया, ऐसा वस्तु होने से सत्कर्ष है ही है, सत्कर्ष है, उस उपाधि में मेरी दृष्टि करके उपासना करो। धेनु नाम अस्मि कामधुक्, धेनु तो सभी होते ही हैं, दूध का दोहन तो करने वाली का नाम तो धेनु है, सभी धेनु होते हैं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार दोहन करने वाला कौन होता है? आपकी हर एक इच्छा को दोहन करके देने वाली का नाम कामधुक, कामधेनु। कामधुक कहते हैं, कामधेनु का नाम है कामधुक। बाकी धेनु तो समय समय पर जो दूध देते और कोई चीज देते नहीं, और देते भी हैं, गाय की सेवा कर सारे देवता प्रसन्न, सब करोगे ऐश्वर्य में होता है, लेकिन संकल्प कर थोड़ी मिल जाती तुरंत वहां। आप गो सेवा करेंगे, उसे पुण्य अर्जन होगा, उस पुण्य प्रताप की वजह से कालांतर में आपको सकल प्रकार का फल मिलता है। लेकिन काम देने में ऐसा नहीं है, संकल्प करो तुरंत टपक गया, तुरंत सामने, तभी तो सभी लोग चाहते थे, वशिष्ठ के राजा लोग छीनना चाहते थे ना काम देने को, बेटी नंदिनी को भी छीनना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं कर सके, उन्होंने बस एक डंडा रख दिया, अपना जो जपने वाला दंड था हंस दंड को रख दिया और कहा काम भेनु सारे अस्त्र इस पर आने चाहिए, बस मेरे पास एक भी नहीं आना चाहिए, बैठे लाखों वहां से बाण आ रहे, सब टप टप टप गिर गए, बाणों की ढेर लग गया, लेकिन आश्रम के अंदर कहीं भी एक भी बाण छुआ भी नहीं। काम देने कितनी सामर्थ्य, जो संकल्प था वही, 10,000 लोगों को लेकर के राजा पहुंच गया, फिर बाद में खिलाओ, कुछ भी नहीं था, अकाल पड़ा हुआ था। काम देने को कहा, मां देखो इतने अतिथि आए, शत्रु को कह रहे हैं इतने अतिथि आए हैं मेरे, दो अन्न दो इनको, प्रभाव हो गया, जितना खाने खाओ। काम धेनु का सामर्थ्य था, इसे कहते धेनु नाम अस्मि कामधुक्। प्रजन चास्मि कंदर्प, और प्रजन शक्ति युक्त पुरुष तत्व में मैं कंदर्प हूं, काम वासना के रूप में। प्रजन से तात्पर्य प्रजनिता, प्रजनन करने वालों में मैं काम, जो प्रजनन की शक्ति के रूप में काम वासना को जगाने वाला वो काम देवता कंदर्प मई हूं। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पों में मैं वासुकी हूं। और अगले श्लोक में आ गया अनंत चास्मि नागानाम, नाग और सर्प में अंतर कर रहे हैं, नाग अलग है, सर्प अलग है, जैसे नागों में मैं अनंत हूं और सर्पों में वासुकी हूं, क्या अंतर है? अलग अलग अलग अलग ढंग से विचार करते हैं। पहले पूर्व पक्ष बताऊंगा, सर्प को निकृष्ट योनि मानते हैं नागों की अपेक्षा से कुछ लोग, प्रमाण नहीं मिलती इस प्रकार से वर्णन, लेकिन कुछ केचित पूर्व पक्ष है, सर्प को नीच जात और नाग को उच्च जात का मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सर्प एक सिर वाला होता है और नाग अनेक सिरों वाला होता है। कुछ लोग कहते हैं सर्प में विष होता है, नागों में विष नहीं होता है। तेने सब पूर्व पक्ष तीनों पक्ष। सिद्धांत में क्या है, फिर अंतर क्या है, उसके लिए भागवत के पांचवें स्कंद आप देखेंगे, उसमें शायद बहुत प्रगति है, पांचवा स्कंद उसमें आपको मिल जाएगा। तो पांचवा और अध्याय में एक बार, एक बीसवा अध्याय से जैसे कुछ है, दो बार दो तीन बार आया है, वहां का सार दे रहा हूं। वहां लिखा है सुरसा सुता सर्पा कद्रुसुता नागा। सुरसा नाम की थी देवी, उनका बच्चे हैं सर्प, और कद्रु के बच्चे हैं नाग। श्वेतांगा नागा अन्ये सर्वा, श्वेत अधिकतर शरीर पर सफेद रंग का जो होता है वो नाग है, और अनेक रंगों वाले जो होते हैं वो सर्प। और उनके वास स्थान विशेष क्या है, तल सुतल अतल पाताल महातल है ना, महातल में सर्पों का वास है और पाताल में नागों का वास है। ये तीन सिद्धांत पक्ष का बात है। भाष्यम आयुधानाम इति आयुधानाम हम वज्रान दधीचि अस्ति संभवा। दधीचि महर्षि के हड्डियों से जो उत्पन्न, दधीचि अस्ति संभवम। प्रजनश्चास्मि धेनुनाम दोग्ध्रीणा अस्मि कामदुक। दोहन किया जाने पर कुछ जो मिलता है ऐसे पशुओं में से, मैंने गाय में से जो कामधुक, बांझ गाय को नहीं लेना इसे धेनु नाम कह दिया है, नहीं तो गौ नाम ही कह देते सीधे, गवाम कह देते। वशिष्ठस्य सर्वकामानां दोग्ध्रि सामान्यावा कामधुक, कि वशिष्ठ के सकल कामनों को दोहन करने वाली होने से अविकल्प कर दिया सामान्यवा कामधुक, सामान्य व कह दिया। कैसे कह रहे हैं ये भाष्यकार, दो आधार ले रहे, वशिष्ठ किसको कहते हैं, इस वाणी का धर्म वशिष्ठ है, सर्वम वासयति इति वशिष्ठा। कि कोई भी आ जाए क्या पूछेगा वो, महाराज मैं आप क्या रह सकता हूं, अब चुप बैठ रहे हैं तो क्या सोचेगा वो, नहीं चाहते बोलेगा वो, भाग जाएगा। आप बोलेंगे ना जबान से, हाँ महाराज रहो रहो, बोला ना आपने, तभी तो वास करा है, नहीं तो वास कैसे करे, भाग जाएगा, मौन रहोगे करोगे चला जाएगा। बोलना पड़ता है, बोलने से अनुमति हुआ, ये अनुमति जो देते हैं वाणी से यही क्या है, कहते हैं वशिष्ठता। और इस वाणी के द्वारा हम क्या करते हैं, सकल कामनाओं को दोहन कर लेते हैं, अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति किससे होता है, वाणी से। अंदर में इच्छा हो बाहर से बोलोगे नहीं तो क्या होएगा, खाना चाहते हैं रोटी और एक, बोलेंगे नहीं तो डालेंगे अपने आप को, और वो भी बहुत मुश्किल होता है। जो बड़े मार्ग थे ना कृष्णांत विरक्त जी, रामाचार्य मार्ग जो रहते थे, उनके जीवन में कई बार ऐसे घटना, संकोची बहुत थे, बहुत संकोच स्वभाव, कई बार कहीं जगह पहुंचे बहुत भूखे थे, उन्होंने पूछ लिया महाराज भोजन करेंगे, करके आया हूं, अब यहां तो चूहे खोद रहे हैं, अब उन्हें करके आया तो क्या पूछ रहे, एक गिलास पानी दे दिया बस, चुप हो गए वो लोग भी, और रात तक भूखे ही रहे। अब रात जब भोजन मिला तब खाए, मौन रहने से काम चलता नहीं है, उल्टा बोलने से काम चलता नहीं, कामनाओं की पूर्ति वाणी से ही होती है, कामनाओं की आपूर्ति भी वाणी से ही होती है। अपने वाणी से बात छिपाया तो कामना की पूर्ति नहीं होगी, वाणी से जो अपेक्षित हो बोलो तो पूर्ति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं वशिष्ठ वो चीज है, वाणी का विशिष्ट सामर्थ्य है, जिसके सारी कामनाओं की पूर्ति जो करे उसका नाम कामधुक कामधेनु। प्रजना प्रजनिता कंदर्पा कामः, च बीच क्यों बोला भगवान ने, प्रजनश्च अस्मि कंदर्पा, बोलने का तात्पर्य है चकार से ज्ञापन कर रहे हैं, ये जो पति पत्नी का सामान्य भोग है वो नहीं लेना, पुत्र संतानोत्पत्ति, पुत्र या पुत्र रूपी संतानोत्पत्ति के जो पति पत्नी का संबंध है उसका पीछे कारण काम देवता है, बाकी जो बच्चा पैदा नहीं करते ऐसे भोगते हैं उसके पीछे काम देवता कारण नहीं, उसका पीछे उनके अपना पाप कर्म ही कारण है, जो संतान के लिए ना प्रयत्न करते हुए अपनी के लिए इंद्रिय सुख के लिए भोगते हैं उसका पीछे उनकी वासना और पाप ही कारण, उसे देवता कारण नहीं, काम देवता कारण नहीं। काम देवता केवल सृष्टि का विस्तार करने के लिए प्रेरणा देता है, उसको पैदा इसलिए किया है सृष्टि का विस्तार करने के लिए। अर्थात जब पति पत्नी संतान के लिए संबंध करेंगे और संतान उत्पन्न होता है तो वह संबंध ही काम देवता की प्रेरणा से हुई है, उससे आपको पुण्य ही होगा, पाप कभी नहीं हो सकता। और उसके अलावा जो संबंध किया वह इंद्रिय भोग के लिए हुआ, इंद्रिय सुख के लिए हुआ है, वह पाप है, वासना उसका पीछे कारण। इसलिए यह जानकर भगवान ने च बीच में जोड़ दिया है, प्रजरश्चास्मी चकार की विशेषता है। कंदर्भ सर्पाणाम वासुकी भाष्य से सर्पाणाम सर्प भेदानाम अस्मी वासुकी सर्पराज सर्पों का राजा वासुकी हूं। अनंतश्चास्मी नागानाम यहां भी चतुर का बीच में या किंतु के लिए व्यावर्तन करने, सर्पों से भिन्न है नाग, इस बात का व्यावर्तन करने के लिए च तू अर्थ में प्रयोग हुआ है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यजसामहं पितॄणां हर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं पितॄणां हर्यमा चास्मि, और पितरों में मैं हर्यमा हूं। हर्यमा यमराज से भिन्न है, इसलिए च यहां फिर प्रयोग हुआ है उत्तरार्ध में, ये भी तू अर्थ में। क्यों? पितरों में आप यमराज जी को भी गिनते हैं, विवस्वान को, लेकिन विवस्वान यमराज जी भले उनके नाम में राज शब्द आया है, इन पितरों का राजा नहीं है, पितरों का राजा अर्यमा ही है। इसे यमराज जी को अलग गिना रहे हैं, संयमता महम यमः, संयमन करने वाले, इंद्रियों का संयम करने वाले महान तपस्वियों में से सर्वश्रेष्ठ वो यमराज जी। इस श्लोक में दोनों चकार इतर व्यावर्तन करने के लिए है, ये समझो। अनंतश्चास्मि नागानाम नाग विशेषाणाम नागराजश्चास्मि, नाग विशेषों का जो जाति है योनि विशेष है, उनका जो राजा नागराज है वह नागराज में ही मेरी दृष्टि करना वही मैं हूं, तो मतलब वह नाग योनि का सर्वोत्कृष्ट उपाधि सात्विक उपाधि है, उस उपाधि में मेरी दृष्टि की उपासना करना। वरुणो याजसामहम अब देवताना, यादसा मने यादस कहते जल को, जल के अभिमानी देवताओं में से वरुण देवता सर्वोत्कृष्ट है, उनका जो राजा है वो जल देवताओं के जो राजा हैं, उन राजाओं में से जो अब वरुण नाम का देवता है वही मैं हूं, अर्थात वरुण देवता में मेरी दृष्टि से उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जल संबंधी देवताओं में जलाभिमानी देवताओं में सर्वोत्कृष्ट सत्व का उत्कर्ष वाला उपाधि है, उस उपाधि में दृष्टि करके उपासना करना। यादसामहम पितृणाम अर्यमा नाम पितृराजस्तास्मि, पितरों का राजा यमा संयदान सेमन कुर्वन कुर्वता सेमन करते हुए लोगों में से सर्वश्रेष्ठ सत्व, मैंने संयम करना ही कठिन है, कयम करने वाले संयत इंद्रिय लोग है ना, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, वो संयम करने वाले लोग संयमी, उन संयमियों में यमराज जी मेरा स्वरूप है, अर्थ यमराज सर्वोत्कृष्ट सात्विक उपाधि वाला है, उस उपाधि मेरी दृष्टि से उपासना करना, ऐसे सर्वत्र घटाना है।